că mi-aș lua arita la el la. Face vinul bun în cramă, arita la el la la. Și aduce banul de gra-